Добрыя настаўнікі. На настаўнікаў мне шанцавала. Ужо студэнтам я з асаблівай удзячнасці ўспамінаў сваіх настаўнікаў сувораўскай вучэльні, маёра Шмяжона, выкладчыка замежных моваў, і падпалкоўніка Паграбнога, выкладчыка гісторыі. У літаратурным гуртку Язэп Шмяжон чытаў нам свае свежыя пераклады Бёрнса, Шэкспіра і Гайне на беларускую мову, знаёміў з навінкамі савецкай літаратуры. Мне асабліва падабаўся ягоны пераклад «Вам слова Джон Ячмень» з Роберта Бёрнса. Я тады яшчэ не быў патрыётам Беларусі, але шмяжонава беларуская мова эмацыйна захапляла мяне больш, чым расейская ў перакладзе Самуіла Маршака «Джон Ячменнае зерно». Я ўяўляў сабе, бо ўсё гэта бачыў насамрэч, як ячмень кідаюць у зямлю, сеюць, як ён узыходзіць, як займаецца поле рунню, як каласіцца ніва, як наліваецца колас, як мужчыны пры ліхтарах ноччу малочаць снапы цапамі, як зерне мочаць, сушаць, мелюць, як ходзіць брага, як нараджаецца залаты хмельны напой. Да таго ж я сам адчуваў сябе гэтым Джонам Ячменем. Як не было цяжка, які б не было прыгодаў, а я жывы, і людзям ад мяне не горка. Мне здаецца, тады ўпершыню у мяне мільганула недзе ў падсвядомасці, што беларуская мова ў пэўных гістарычных жанрах перапранаецца ў чужыя ўборы лягчэй за расейскую. На гэты конт я штосьці пісаў пазней у нататках па стылістыцы перакладу. Вясною 1959 году Язэп Шмяжон нават чытаў нам урыўкі з «Доктара Жываго» Барыса Пастэрнака, калі той адмовіўся ад Нобелеўскай прэміі. Ёсіф Ігнатавіч быў вельмі добры, па характары зусім не вайсковец, цацкаўся з намі, як квактуха з куранятамі, радаваўся жывому руху душы сваіх вучняў. Мяне, без бацькавіча і дапытлівага вучня, ён некалькі разоў запрашаў у госці ў дом пад шпілем, што насупраць дому радыё, і дэманстраваў сваю жонцы мяне як вясковага вундэркінда. Я ад задавальнення чырванеў і моўчкі момніў пірашкі з мясам, якія так смачна рабіла гаспадыня. У іх быў маленькі сын, мой цёзка, якога не звалі Пятрусь. Мяне звалі дома Пятрок ці Пётра. Ажаніўся маёр Шмяжон пазнавата, калі ўжо меў 48 гадоў, таму мне здавалася вельмі танянёхаў свайго Петруся. Пры кожным наведванні гэтага гасціннага дому я атрымліваў у падарунак якую-небудзь кніжку. Аднойчы нават нешта з перакладаў на беларускую мову з аўтарскім прысвячэннем. Дагэтуль мяне мучыць сумленне за адзін учынак. Гадоў праз 20, я, здаецца, пакрыўдзіў свайго настаўніка, напісаўшы вельмі калючую рэцэнзію на ягоны пераклад песні пра зубра Міколы Гусоўскага. Рэцэнзія была надрукаваная ў Полымі, дзе я таксама рабіў крытычны разбор перакладу Фауста Васіля Сёмухі. Я, канешне, меў рацыю, але па маладосці выбраў занадта крытычны стыль, пра што цяпер вельмі шкадую. Шмяжон, як паэт-перакладчык, быў праціўнікам эквіліняарнасці, это значыць перакладу радок у радок нават па колькасці радкоў, і рабіў часам пераклад на чвэрць або нават на трэць даўжэйшы за арыгінал, і праз гэта часта заходзіў у стылёва-культурныя аберацыі, ну такія адхіленні, што было прадметам маёй крытыкі. Да таго ж апошні сказ сваіх крытычных нататак я закончыў калямбурам, закляймівшы ягоны прынцып суаўтарства перакладчыка як пяра стварэння, які ён называў перастварэння. Тады я яшчэ зусім не быў хрысціянінам, значыць, недзе пераступіў мяжу, магчыма, дабра і зла. Падпалкоўнік Пагрыбной быў украінец. Праўда, выкарыстоўваў родную мову больш іранічна. Ну, нешта як от тарапунька штэпсель, гэта помніць мае сучаснікі, такую пару эстрадную, якая жартавала па-ўкраінску на мяжы дазволенага. Гэты наш падпалкоўнік прагрыбной, ён быў артыстычнай натурай і выдатным педагогам. Любіў і умеў праводзіць эфектныя прыёмы, каб завалодаць увагай. Спяваў рамансы, чытаў вершы, праводзіў на уроках віртуальныя экскурсіі па Эрмітажы і Дрэздэнскай галерэі. Першы урок пачаў з чытання вельмі праніклага ліста ягонага было вучня, тады ўжо афіцэра-падводніка, дзе той вельмі разумна разважаў пра гісторыю як навуку жыцця. Мы былі ў захапленні ад нашага гісторыка, але баяліся яму папасці на ягоны востры язык. Афіцэры роты недалюблівалі яго і таксама асцерагаліся ўступаць з ім у спрэчкі, бо ён быў велізарны эрудыт. Як бы там ні было, веды ён даў нам добрае. Ягоным канспектам ленінскай працы пра імперыялізм як найвышэйшую і апошнюю стадыю капіталізму я карыстаўся яшчэ 2 гады ў ін'язе. Асабліва цікава ён распавядаў пра войны. Урок пра пераможаныя ўдары чырвонай арміі ў 44-45 годах. На гэтае пытанне мне прыйшлося адказваць пры маім запозненым паступленні ў ін'яз. Вось гэты свой расказ пра тыя пераможныя бітвы апошніх гадоў вайны ён пачаў так. Ну што можа знаць дзівіца Панкратава пра 10 сталінскіх пабеданосных ударов? Акадэмік А.Н. СССР Панкратава была навуковым рэдактарам падручніка. Слушайце, што я гаварыць буду. Пішыце і нумеруйце. Тармосіна, Снегірёвка, Арёл, Курск, Мінскі кацёл. Вось гэта так ён нам даваў зразумець, што дзівіца Панкратава ведае горш за яго гісторыю айчыннай вайны. У інстытуце замежных моў мне таксама вельмі шанцавала на выкладчыкаў замежных моваў. Пра аднаго з іх, Віктара Парцянікава, выхаванца Маскоўскага інстытуту замежных моваў, я ўжо згадаў у сувязі з рамантычным каханнем на першым курсе. Ён мне, што называецца, паставіў мову, вымаўленне, тэмп, інтанацыю, адчуванне стылю. І чалавек ён быў цывілізаваны, тактоўны, які пазнаём мяне, пэўна, з найлепшай носьбіткай нямецкай мовы ў Менску, тады ўжо не маладой асобай, Верай Юліўнай Эліасберг, выкладчыцай кансерваторыі, што мела за плячыма еўрапейскую гуманітарную школу і гаварыла аднолькава вытанчана на шмат якіх мовах, у тым ліку і на латышскай, бо вырасла ў рыскім культурным асяродку. Па бацькоўскай лініі яна была гебрайка, а па мацярынскай мела шмат розных каранёў – латышскіх, нямецкіх, ангельскіх. Слухаць Веру Юліўну было для мяне захапляльна, асабліва тады, калі яна пачынала пераўвасабляцца і гаварыць пра нейкую рэч, то як ангелька, то як немка, а то як габрэйка. Тут пераўвасабленне, я разумею, не як пераход з адной мовы на другую, а як погляд з іншага боку. Вера Юліўна была для мяне першым чалавекам, які мне растлумачыў, што, напрыклад, Шэкспір ва ўспрыманні немцаў зусім не тое, чым ён ёсць ва ўспрыманні носьбіта расейскай культуры або пры ўспрыманні яго беларусам. Паводле ейнай рэкамендацыі я пазней прачытаў захапляльную іранічную кніжку П'ера Даніноса «Запіскі майора Томпсона», дзе побыт і норвы брытанцаў люструюцца вачыма француза. У маёй прысутнасці Вера Юліўна гаварыла часцей па-расейску і па-нямецку, называючы мяне Петерхен, Петрусёк, бо тады, як і цяпер, мае гутарковыя ангельскія ды французскія былі даволі прымітыўныя. Калі-небудзь для каларыту яна ўстаўляла некалькі слоў на ідышы. Здаецца, ад яе ўпершыню я пачуў тум-балалайку. Мой знаёмец з часу дзяцінства, Шмэрка Шандзялоўскі, расказваў толькі смешныя гісторыі, але не спяваў. Унікальным чалавекам была наша выкладчыца іспанскай мовы Яўгенія Александровна Шастакоўская. Шляхетная сеньёра вельмі сталага веку, жонка колішняга вайсковага аташэ Расійскай імперыі ў Італіі, што разам з мужам вярнулася на пачатку 50-х гадоў з аргентынскай эміграцыі ў СССР. Была такая хваля патрыятычных рэпатрыянтаў, якіх адносна цёпла прыняла савецкая дзяржава. Муж спадарыні Шастакоўскай, Пабел Шастакоўскі, нават напісаў даволі савецкую кнігу «Шлях да праўды», дзе распавядаў пра сямейныя блуканні па эмігранцкіх пакутах. Ейная дачка Людміла Картэс выкладала мову на ангельскім факультэце, у яе, дарэчы, вучылася мая жонка. Евгенія Шастакоўская гаварыла на эмігранцкай расейскай мове, што нас вельмі цешыла. Рабіла шмат калек з еўрапейскіх моваў тыпу. «Я зрабіла 4 лесвіцы і задохлася», што значыла «паднялася на 5-ы паверх і задыхалася». Уступны фанетычны курс мы прайшлі за першыя 45 хвілінаў. У іншых групах і ў іншых мовах гэта, ведаю, цягнулася, можа быць, 2 тыдні. Дык вось, за 45 хвілінаў веды набылі мы па фанетыцы і арфаэпіі, а на другім уроку ўжо чыталі тэкст з падручніка Васильевай Шведа «Ленінградо эз лакуна де ля революцьон соціаліста». «Ленінград – калыска сацыялістычнай рэвалюцыі». Наша сеньёра дрэнна арыентавалася, што пры саветах прынята гаварыць публічна, а што не. Таму, напрыклад, кажучы пра карысць чытання гэтага тэксту, дыдактычна тлумачыла. Гэтыя тэкставыя догмы пра рэвалюцыю вы ведаеце з гісторыі, таму звяртайце больш увагу на граматыку і нават параўноўвайце з вашай нямецкай. Еўрапейская мова граматычна падобная. На наступныя заняткі прапанавала ахвочым вывучыць на памяць асобныя кавалкі тэксту і параўнаць гішпанскія дзеяслоўныя канструкцыі з нямецкімі. Месяцы праз два мы ўжо згубілі страх і загаварылі па-гішпанску. Калі праходзілі тэму «Мая сям'я», яна вельмі цікава расказвала пра сваіх сваякоў. Я тыя ўпершыню пачуў імя Сяргея Картэса, ейнага ўнука, які пасля вучобы ў кансерваторыі стаў вядомым кампазітарам і дырэктарам дзяржаўнага тэатра оперы і балету. Заняткі па іспанскай мове запомніліся яшчэ тым, што мы пачуваліся на уроках абсалютна расслаблена, як дома. Выкладчыца дазваляла есці бутэрброды, сядзець у любой позе, глядзець у акно, дзяўчатам дазваляла вязаць спіцамі. Гаварыла ў жыцці так засвоіць мову, едучы, вяжучы, гледзячы ў акно. Аднак мінат таму, што яна гэта дазваляла, мала хто гэтым карыстаўся. Мы сядзелі на уроках заўсёды разявіўшы рты. Потым на занятках па методыцы выкладання замежных моваў нам расказвалі пра такія прыёмы рэлаксацыі, як пра вялікае адкрыццё ў тагачаснай балгарскай ды індыйскай педагогіцы. Евгенія Александровна была наша добрая бабуля. Абсалютна славянскай крыві яна была чамусьці вельмі падобная знешне на Далёрас і Барури, толькі трошкі яшчэ большая, манументальная, але зусім не пасіянарная. Заўважана, што людзі, пражыўшы доўга ў новым этнічным асяродку, паступова становяцца праз клімат і ментальны побыт падобныя да абарыгенаў. Італія, Іспанія, Аргентына наклалі свой адбітак на знешнасць нашай выкладчыцы. Кожны урок яна пачынала з пытання, што добрага адбылося за гэтыя дні. Пыталася і пра дрэннае. Калі мы адказвалі, яна рабіла пасля сваё рэзюме, прычым вельмі нязвыкла, часта цытуючы нешта з Евангеля або з Талстога, Дастаеўскага, Сервантеса, Лопе де Вега, Сымона Балівара, Хуана Марэйры. Была іранічнай эпікурэйкай. Для трошкі лянівых цытавала лацінаамерыканскія мудрасці таго ж Хуана Марэйры. «Но пор мучу мадругара манецэ мас темпрано» – ад таго, што рана ўстанеш, раней не развіднеецца. Ахвотна дзялілася з намі сваімі навінамі пра добрае і дрэннае. Натуральна, ўсё гэта па-іспанску і амаль заўсёды з добрай іроніяй. Прыехаўшы з дрэннай Аргентыны ў добры СССР, рэпатрыянты з часам, мякка кажучы, трошкі расчараваліся. Напрыклад, пра добрае. Мой унук Павал працуе цяпер на камвольным камбінаце. Учора ён атрымаў прэмію за рацыяналізатарскую прапанову. Каб рабочым не капала вада на галаву, ён падвесіў у цэху на дроце 4 пустыя вядры, дык яго яшчэ выбралі прафоргам. А вось пра мінорнае. Мой унук Сяргей напісаў кампазіцыю для дыпломнай працы ў кансерваторыі і назваў яе «Зялёная яшчарка». Дык вучоны савет сказаў, што гэта не па-савецку. Чаму яны баяцца зялёных яшчарак? Методыка прамога метаду выкладання нашай настаўніцы была вельмі плённая. Пад канец 5 курсу я ўжо добра гаварыў па-гішпанску і нават працаваў вусным перакладчыкам, больш з даволі частымі тады кубінскімі дэлегацыямі. Ідучы першым паводле спісу пры размеркаванні на працу, я маю на ўвазе, на факультэце быў я першы па размеркаванні. Я тады не меў у заліковцы ніводнай чацвёркі, я прыняў прапанову застацца ў альма-матер выкладаць іспанскую мову. Такі ў мяне стаіць першы запіс у працоўнай кніжцы. Куба і Фідэль былі тады вельмі папулярныя. Памятаю, на канцэрце ў кансерваторыі на бальконе з'явіўся цемнаскуры кубінец у вайсковай форме аля Фідэль. І ўся зала ўстала, вітаючы ў ягонай асобе ўсю Кубу. «Віва Куба!» Кубінцаў было перакладаць цяжэй, чым аргенцінцаў ці іспанцаў, якія карысталіся больш-менш стандартнай моваю. Кубінская манера гаварыць вельмі спецыфічная. Да таго ж большасць з тых, хто прыязджаў у Менск, былі з далёкіх правінцый і менш адукаваныя. Нават тыя, хто меў за плечамі кубінскі бачыльерато, бакаляўрат, з цяжкасцю цягнулі падрыхтоўчы курс у менскіх вышэйшых навучальных установах. Рэдкім чалавекам быў наш выкладчык гістарычнай граматыкі нямецкай мовы Леў Шыманскі. Кніжны чарвяк, выдатны знаўца свайго прадмету, ён прыстойна валодаў галоўнымі заходнееўрапейскімі мовамі лацінай і старажытнагрэцкай. Хобі меў самыя неверагодныя. Не лічачы нумізматыкі, майстраваў мікраскапічныя, як клапкі, кішэнныя радыёпрымачы, калекцыянаваў жывапіс з выявамі чарцей, працаваў рэстаўратарам, прафесійна гуляў у шахматы. Ягоныя кватэры ў раёне гадзіннікавага заводу каля парка Чалюскінцаў штотыдзень збіраліся пасядзёнкі. З наведнікаў, ён мяне запрашаў на гэтыя пасядзёнкі. З наведнікаў мне найбольш запомніўся мастак Арленка Шкуревіч, які там, дарэчы, упершыню паказваў свае эскізы ілюстрацыяю да беларускага Фауста ў перакладзе Васіля Сёмухі. Запомніўся і Уладзімір Бойка, вельмі разумны і гаваркі выкладчык тэатральнага інстытуту. Перад Лявом Шыманскім я маю таксама пачуццё гістарычнай няёмкасці. Я не ведаў на пяцёрку гісторыі нямецкай мовы. Але ён мне ставіў выдатна, таму што астатнія ведалі гэты прадмет нашмат горш за мяне. Я і цяпер дрэнна чытаю на Althochdeutsch, старой нямецкай, сярэднявечнай мове. Адзінай заслужанай выдатніцай па гэтай дысцыпліне на факультэце, на мой погляд, была Галіна Скакун, якая нават захаплялася готскай мовай. На сёння яна, безумоўна, найлепшы перакладчык мастацкіх тэкстаў з беларускай і расейскай мовы на нямецкую ва ўсёй Беларусі. Гэта мой погляд.